kształtem pod szmarą, rozjebanym wizerunku. Koszmary, wiesz, stary, chodzą po tym globie. Pozostawię po sobie w obie wrzut w ludzką wiatrę. Mój głosy chęć spać, za to zasuń wirogę, bo i tak mam w dupie twoją antysystemową walkę. Takie to miałkie kalkę, pogania kalkę. Sto z ludzkich odpadów, litr benzyny na podpałkę. A wykurzaj sobie mnie, z waszej świeżej społeczności, zadufanych w sobie gości i plastikowych turek. Myślisz, będziesz lepsza, jak wypierdolisz w uchu dziurę i podziszesz na spotkaniu, kurwo, kolejną bzdurę. O ratowaniu świata poprzez stronę WWW. No chodź już tu, bum, zobaczysz co to ból. Co to dół, co to grób. Czy mnie nienawidzisz do człowieka, jak daleko się posunie. Ten co na nic już nie czeka, ale będzie beka, jak zaczną mnożyć się tragedie. Rodziny na dwa SRI, o łapach brednie. Fakti super ekspres, za zakładek bije strach. W najgorszych znak, baliście się, co dla was ma. To nie kwestia ham, nie kram, to jebany zwyrodnialec. Jeden wystarczy to repka i nie wiesz, kradną palec. Się rzucał pod palec, to dostał w dupa. Upierdolił bagażnik, że ten strób tak mocno zra. Zaczęła się gra, z każdym dniem level up. Zamknięty w trumnie, dobra rada, ej, mocno drap. Teraz to twój mały świat, w którym chciałeś mnie widzieć. Role się pozamieniały, jak rotacje w pierwszej lidze. Kreatorem codzienności, są się ten, co był widzem. W sumie jestem normalny, bo gównem się brzydzę. Wiem dobrze, jak szanować, miłości się nie wstydzę. Ale świat tak ukształtował, że już tylko nienawidzę. Popatrz gaz, każdym dniem się czegoś uczysz. Zamknięte w komórce sierwo, żałośnie płuty. Chcesz nakarmić świat, to poznaj problem empirycznie. Zagłodzę śmiecia, to zrozumie, jakie wytyczne kierują głodnymi, których zawsze upokarzał. Wychudzone dziecko wzrusza, młody starzec obrada. Pierwszy tak niewinny robi maślane oczka. Drugi śmieci chleje równość, odpuścić można. W śmieciu tym co upada, jak karce mniejszościami. Jebanymi pedałami, więc jesteśmy na tym sami. Prawda boli, co pisą ze swoimi zasadami. Jesteś gnizdą z wgranymi w umysł z poglądami. Kurwa mordę lepiej trzymaj zamkniętą na kółkę, bo inaczej Harolowi zafunduje pobudkę. Próbuję się odsunąć, ale z żałosnym smutkiem ktoś za to musi pęknąć, życie bywa okrutne. Lubię wypić wódkę, zanim wyruszę miasto. Walczę już tylko ze smutkiem, bo sumienie dawno zgasło. A w głowie tak ciasno, bo za dużo przemyśleń. Nie wierzę, że to minie, nie umiem żyć bez ciśnie. Kolejne brejdą się zachłyśnie w holodazie, jak ze stety. Zwykły badziorz zabija taki jak ja. Długo męczy na to wiano śledczy. Krótki kurs anatomii wymizy, zja poniżenie. Maraton kłako, nie mnie nie usprawiedliwia. Ciebie nikt nie broni, Chryste, dlaczego dajesz larwom?